أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال dedi ki maaza sığınırız Allah-u Allah'a enne ahuze alıkoymamızdan illa başkasını men kimseden vecedine bulduğumuz. Meta'ana eşyamızı endehu yanında inna yoksa bu durumda kuşkusuz biz izen oluruz zalimun. Zalim oluruz. Dedi ki eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymamızdan Allah'a sığınırız. Yoksa bu durumda kuşkusuz biz zalim oluruz. Felemmesteyesu ümitlerini kestikleri zaman minhu ondan halesu bir yana çekildiler neciyen. Bu durumda kurtulmak için kale dedi ki kebiruhum büyükleri elem te'lemu bilir misiniz, bilmez misiniz? Enne ebâkum babamızın kad ahaza almış olduğunu aleykum sizden mevthika. Teminat minallahi Allah adına. Ve min kablu daha evvelde ma ferrettum işlediğiniz kusuru fi Yusuf'e, Yusuf hakkında felen ebrahe artık kat'iyen ayrılmam. El arda yer, bulunduğunuz yerden. Hatta verinceye kadar ye'zenelli Ebi ya babam ev veyahut da yahkum hükmedinceye kadar Allahu Allah li benim için ve huve o hayrun hayırlısıdır hakimin hüküm verenlerin. Ondan umutlarını kestikleri zaman bu durumda kurtulmak için bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki babamızın sizden Allah adına teminat almış olduğunu daha evvelde Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmez misiniz? Artık ya babam izin verinceye yahut da benim için Allah hükmedinceye kadar kat'iyen bulunduğunuz yerden ayrılmam o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. İrci'u dönün ila ebikum babanıza fekulu deyin ki ya ebana ey babamız inne gerçekten inne büneke senin oğlun Saraka hırsızlık etti ve ma etmedik şehidna biz şahitlik edemedik illa ancak başkasına bima alimna bildiğimizden ve ma değiliz kunna lil gaybi kunna biz lil gaybi gaybın hafızine bekçileri de. Babanıza dönün deyin ki ey babamız senin oğlun gerçekten hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik edemedik. Biz gaybın bekçileri de değiliz. Vesel sor karyeti, karyete şehre elleti kunna bulunduğumuz fiha içinde vel ayre kafileye de elleti akbelna geldiğimiz fiha beraber. Ve inna biz gerçekten biz lesadikun doğru söyleyenleriz. Ve içinde bulunduğumuz şehre beraber geldiğimiz kafileye de sor. Ve gerçekten biz doğruyu söyleyenleriz. Kul dedi ki bel hayır sevvelet yanıltmış sürüklemiş lekum sizi enfusukum nefisleriniz emren bir işe. Fesabrun bundan sonra bir sabırdır cemilun güzel. Asa umulur ki Allahu Allah en ye'tiyeni bana getirir bihim onların cemiyan tümünü. İnnehu çünkü odur, huve o, alimun alim, hakimun hakim olan. Dedi ki hayır, nefisleriniz sizi yanıltıp bu işe sürüklemiş. Bundan sonra güzel bir sabır gerekir. Umulur ki Allah onların tümünü bana getirir. Çünkü alim, hakim olan odur o. Odur o. Ve tevalla ve yüz çevirip, anhum onlardan ve kâle dedi ya esefa ey kahrım ala karşı Yusuf'a ve biyadat ak düştü aynahu gözlerine minel hüzni kederinden fehuve artık o kezimun hüznünü açıklamayıp içinde saklıyordu. Ve onlardan yüz çevirip ey Yusuf'a karşı kahrım dedi ve kederinden gözlerine ak düştü. Artık o hüznünü açıklamayıp içinde saklıyordu. Kalu dediler ki ta tallahi Allah'a andolsun ki tefte hala tezkur tefte hala tezkur anıp duruyorsun. Sen hala anıp duruyorsun Yusuf'a Yusuf'u hatta sonunda tekune eriyeceksin haradan. Kederlenip hastalanıp kederinden hastalanıp eriyeceksin. Ev veyahut tekune olacaksın minel halikin ölüp gidenlerden. Dediler ki Allah'a and olsun ki hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda kederinden hastalanıp eriyeceksin yahut ölüp gidenlerden olacaksın. Kale dedi ki innema eşku şikayet ediyorum betti dayanılmaz kahrımı ve hüzni ve üzüntümü ila yalnızca Allah'ı Allah'a ve alemu ben biliyorum minallahi Allah'tan ma la te'lemune sizin bilmediğinizi. Dedi ki ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Ben Allah'tan sizin bilmediğinizi biliyorum. Hazreti Yakup evlatlarını yitirmenin ızdırabını kalbinin derinliklerinden hissettiğini ve üzüntülerini sadece Yüce Allah'a arz ettiğini ifade etmekle birlikte ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum demek suretiyle olayın perde arkasındaki hikmetlerini de bildiğine işaret etmiştir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.